Ne yazarsın, ne çizersin? desem de gelemezsin. Cemalin göster bari bayramdan, bayramdan, bayramdan, bayramdan. Cemalin göster bari çıkmam yarına, arada gel mezarıma bir Fatiha.